To chciałabym, żebyście się przedstawili, powiedzieli, gdzie jesteście teraz. No i kim jesteście tak krótko na razie. Ja mam na imię Jacek. Jestem mężem Zosi i pracuję jako terapeuta. To chyba na początek tyle. No, jesteśmy w naszym mieszkaniu w Warszawie. Właśnie, tak jak trochę, jakoś tak chciałam to powiedzieć, na 10. piętrze, to taki jest taki kawałek takiej naszej historii, bo to jest mieszkanie, w którym ja mieszkałam wcześniej, tak, przed naszym związkiem, trochę na zasadzie jako mieszkania w wieży. Bo to jest też takie mieszkanie, które wystaje poza, bo reszta budynku jest niżej. I ten budynek ma właśnie takie chyba dwie czy trzy wieże, w takim sensie, że jedna klatka, która jest 10-piętrowa, znaczy no, cztery klatki, które mają 10 pięter, nie? Więc tak się śmieję, że to ja jestem tą, która mieszka w wieży, nie? A to fajne architektonicznie w ogóle, wiesz, mnie zaciekawiło, No. jak mówisz, no. Bo wy niedawno wzięliście ślub, prawda? Ale to rozumiem, że w tym mieszkaniu mieszkacie już dłużej. Razem jesteśmy, jak dzisiaj policzyliśmy, no w zależności jak trochę liczyć, to nie są takie proste rzeczy, ale 7-8 lat, tak mniej więcej, nie? W zależności gdzie przyłożyć ten punkt bycia. A małżeństwem rzeczywiście jesteśmy od października. Oczywiście pandemia wpłynęła na nasze plany, bo pierwotny termin to był 16 maj zeszłego roku, na który się szykowaliśmy. No i rzeczywiście sytuacja spowodowała, że potrzebowaliśmy wszystko odwołać. I no to taki, no to była duża sprawa. Odwołać, zmienić plany. No nie wiadomo jakie i kiedy, nie? Bo przecież to taka duża nieprzewidywalność tych czasów. No i też do końca tak naprawdę w październiku też, dzień wcześniej, nie wiedzieliśmy, czy nasz ślub dojdzie do skutku. O kurde. Była taka sytuacja, że dzień wcześniej wprowadzono w ogóle takie obostrzenia jeszcze większe, bo tam były strefy, nie? Więc jeszcze nasza strefa była żółta, czyli że mogliśmy zrobić jakieś w małym gronie spotkanie. A potem dzień później, w piątek wprowadzono, że od soboty już jest w ogóle, wiesz, nic, nie? Nie można. I ta moja, nasza organizatorka, która nam pomagała, szukała jakichś właśnie kruczków, co by nas, wiesz, jakoś wspomóc, bo my byliśmy tak naprawdę w piątek o 13 się dowiedzieliśmy, mieliśmy wyjeżdżać już do miejsca, gdzie mieliśmy samego dnia brać ślub. Ludzie zaczęli też niektórzy jechać, wiesz, z Kołobrzegu czy z Częstochowy, nie? W sensie mieli do nas dojeżdżać, tak? Właśnie jak moi kuzyni, mój wujek z Gdyni. Więc wiesz, to trochę wyprawa, nie? I czy mają po co jechać? O kurczę. Więc było mega dużo stresu. No i jednak, no ale finał był taki, że się udało. Wiesz, w sumie ta informacja dotarła do nas o tych ograniczeniach takich ścisłych, kiedy byliśmy na ostatnim spotkaniu, na ostatniej lekcji kursu tańca ślubnego, nie? Tak, dokładnie. Tam Kurczę. szczegóły jeszcze dogrywali Tak. i to takie, Czy ojejku, w nie? ogóle wiesz, czy w ogóle to będzie, nie? Ojej. Bierze kolejny raz i to już jest, wiesz, prawie że za 5:05, nie? I no, to było mega dużo stresu. Też goście potem zaczęli dzwonić, się pytać i tak trochę jakby wycofywać w jakimś Aha, sensie. no tak. Nawet nie, wiesz, przed pandemią, tylko przed jakimiś Kurczę. konsekwencjami, nie? Po jakimi, wiesz, tego tytułu. No, ale to był też taki moment, taki w naszym społeczeństwie trudny, bo dzień wcześniej właśnie Trybunał ogłosił, wiesz, ten temat w sprawie aborcji i Aha. zaczęły się od piątku protesty. Ojej. To były te zakazy, nie? I Okej, no tak. to nie było tak, że się zwiększyły zachorowania i dlatego mamy, nie, lockdown taki Tak, większy. teraz pamiętam, tak. Tylko dlatego, że, to znaczy oczywiście nikt tego nie powiedział, ale No, Tak. logika jest dosyć wyraźna, tak? Tego, co się wydarzyło. Więc trochę byliśmy pod takim myśleniu, czy jesteśmy, chcemy być zakładnikami, wiesz, Ojej. Sytuacji, takiej społecznej. Także summa summarum, oczywiście ślub nie odbył się w takim pełnym wydaniu, jak chcieliśmy pierwotnie, ale w grupie najbliższych, przyjaciół, rodziny, która była w stanie dojechać. Oczywiście z zachowaniem i odległości, i wiesz, i maseczek, co to teraz na zdjęciach, jak oglądamy, to trochę, wiesz, tak komicznie wygląda, nie? Teraz tak sobie uświadamiam, że to, co mówimy, jest rejestrowane. Tak. Także my powiemy tylko to, co wypada powiedzieć, wiesz, bo powiedziałem, ślub był genialny, było to wesele z jednym tańcem. Tak, bo nie można tańczyć, prawda, było wtedy, więc tylko my byliśmy jedną parą, która zatańczyła. Tak, bo... Tak, no ale był bardzo wzruszający. Mhm. Także było bardzo dużo takiego właśnie, chodzi o to, że wiesz, nie wymyślilibyśmy tego sami. Nie z, wiesz, tej pierwotnej też wersji to nikt z nas w ogóle nie wpadł na taki pomysł, nie? To była mała grupa i to było spotkanie, gdzie rozmawialiśmy, gdzie były różnego rodzaju przemowy. Takie też spontaniczne, mikrofonu do nas, my do gości, wzruszeń, wiesz, co nie miarę, oczywiście łez wzrówno. To tak, żeby obraz taki przekazać, to wiesz, ślub i wesele było zorganizowane na bardzo dużą ilość osób z bardzo dużą oprawą. Mhm. Jak się okazało, że ludzi będzie mało, no to było, słuchaj, na małej przestrzeni bardzo dużo kwiatów, nie? Bardzo intymnie. Większość naszych przyjaciół to terapeuci, wiesz, w ogóle obsługa i cała ta oprawa została, bo ona już była kupiona, wiesz, a więc kwartet smyczkowy w ogrodzie, wiesz, dywany białe, wiesz, bo ślub był w takim pomyśle glamour, takim, wiesz, pałacowo, zamkowo, wiesz, taki naprawdę, nie? Na ekstra, wiesz, z Rolls Royce'em, który około pojechaliśmy na sesję do pięknego. Pogoda, 2 dni, to było okno pogodowe przecudownej pogody. Taka zrobiła się z tego dużego przedsięwzięcia naszego, zrobiło się jakościowe, nie? Aha. Wow, to ilościowo tak. Bardzo się, to takie, wiesz, jak teraz jak o tym mówię i przypominam, to mam takie ciary, kurde, to było wszystko takie wyegzaltowane, takie dojrzałe, prawdziwe i spontaniczne w tym wszystkim, że tam wszyscy się, jejku, bez alkoholu, ślub, w ogóle wyobraź sobie. To niesamowita energia i takie wysokie tony wszystkiego, nie? Że ludzie przychodzili, no i tak jakby wszyscy się karmili nami, my nimi. To tak, no, bardzo duże, właśnie pomimo całego kontekstu, bardzo duże, duchowe, nasze osobiste, przecudowne doświadczenie. No takie, wow. Tak, tylko wiesz, i to tak właśnie mam, patrzę, że cały czas, wiesz, to jest jakoś tak rozwojowo, nie? Że takiego odczepienia się od swoich wyobrażeń, przyzwyczajeń, puszczenia. Oczekiwań, nie? Takich. Tak, nie? I jednocześnie nie poddawania się też. Nie temu, co zewnętrzne. Więc taki balans w ogóle w tym wszystkim. Dla mnie to było takie, naprawdę duża taka równoległa praca, nie, się odbywała we mnie. No, więc tak. Tak, tak, to słyszę i to właśnie miałam spytać, czy był alkohol, jak bo tak mi zabrzmiało, jakby nie było właśnie, skoro tak ludzie w takim kontakcie byliście z ludźmi, ludzie z wami przy tych toastach, jak mówicie, no. Tak, ale właśnie nasze było bez alkoholu i nasz fotograf chyba powiedział. Z toastami było. Z toastami, tak. Tak. Jasne. Tak, tak. I nasz właśnie fotograf chyba i ten chłopak, który też nagrywał, kamerzysta, mówili, że no po prostu, wiesz, byli pod wrażeniem, że można, że po prostu oni spodziewali się, że wszyscy, wiesz, zasną gdzieś albo, nie wiem, będą się nudzić, albo po godzinie się skończy, nie? No my tak naprawdę nie mogliśmy skończyć. Czy to, że zakończyliśmy, no to też nas te godziny zewnętrzne ograniczenia, prawda, to spowodowało, niż to, że po prostu my chcieliśmy już iść, bo mogliśmy, wiesz, siedzieć i gadać i być i nie wiem, i śpiewać, ale tak jakby my, nie, jakby spontanicznie właśnie tak. To była taka sytuacja, że jedna osoba śpiewała, zrobiła piosenkę właśnie dla nas. Bardzo rozmaite takie, wiesz, ale też Jak sobie teraz myślę, to oprócz naszej decyzji i tego takiej świadomości i puszczeniu, jak byliśmy, i naszej miłości, to tak jak siedzieliśmy i byli ci nasi wszyscy przyjaciele i goście bardzo bliscy nam, tak jakby patrzyliśmy na nich, jakby oni byli wszyscy zakochani i to w nas. Nie? To taka w ogóle coś niesamowitego. Nie? Oni, ojej, i co my żeśmy tam nie zrobili, czy nie powiedzieli, to jest takie przyjęcie, taka wymiana, nie? Wow, no to takie naprawdę, kurde, rzeczywiście, jak Zosia mówi, że mieliśmy jakieś wyobrażenie, jakieś swoje style, swój gust, ale przerosło to naprawdę wszystkie nasze oczekiwania, marzenia i takie było idealnie w punkt, wiesz? Że pomimo całego tego kontekstu, jakby całe dobro i energia tego wszystkiego, co się dzieje, właśnie w tym oknie pogodowym i w tym miejscu wylądowało, nie? I tak to się też nie mogło skończyć, bo to ludzie nie chcieli, wiesz, odchodzić, tak jeszcze się wszyscy karmili, nie? Rozdawaliśmy te wszystkie, wiesz, nadmiary kwiatów, pięknych bukietów ludziom. Tam w ogóle, to myślę, bo ja nigdy nie byłem taki sentymentalny, ja tam cię, wiesz, tak, wszystko płynie, nie jesteśmy piękni i tak dalej. Daliśmy się porwać temu i ludzie się też dali tej atmosferze ująć. No tak, to tak słyszę, takie mi się wydaje, takie właśnie gestaltowe, twórcze przystosowanie, no nie, do tych, naprawdę, to piękna, piękna rzecz, no nie. A w ogóle kojarzy mi się jeszcze, słuchajcie, jest taki film, teraz dopiero niedawno zobaczyłam przypadkiem trochę, Ciche wesele, rumuński, film taki niedawno chyba w sumie kręcony, tam na Netflixie kiedyś szukając zobaczyłam i to jest sytuacja z takiej ery, kiedy Stalin umiera i w Rumunii oni mają właśnie mieć wesele, ślub i wesele i przychodzi jakiś tam aparatczyk i mówi, że nie mogą, bo umarł Stalin i teraz oni tak po kryjomu w tej sali siadają wszyscy na takiej wsi rumuńskiej, siadają i siedzą po cichu i w którymś momencie i tak próbują sobie rozmawiać, tak patrzeć na siebie, na ucho mówić, no cała taka ciekawa, no tam taka, to jest w sumie komedia, chociaż ma takie dramatyczne momenty. No i w którymś momencie panna młoda zaczyna płakać, że ona chciała mieć takie wesele, tańczyć i w którymś momencie puszczają i zaczynają, wiecie, tańczyć. Orkiestra gra, a nie ma tam powpychanych szmat tam w te różne trąbki czy inne. Tak. W ogóle tak mi się skojarzyło po prostu. No, że zwycięża taka wola takiej radości, radowania, wszyscy tak, no. No, i to też jest okej, okay, nie? I to, że to też jest okej. Okay, w takim też sensie, no, jak to się wyrobić w tym, w sensie być przy sobie, nie? Tak, a jednocześnie tak. W kontekście, który jest na zewnątrz, nie? To jest taki, dla mnie to był też temat. No i trochę o tym, o czym mówisz, nie? Że ktoś ci mówi, że nie, tak. Nie można. No. Wiesz, bo tak jak słucham i to jakoś porównuję i będę chronił i bronił oczywiście swojego ślubu i wesela, nie? W kontekście tego rumuńskiego. Ale też zawodowo sobie tak myślę, że jakoś tak w procesie grupowym, nie? Że stworzył się taki azyl do tego, że można być po prostu normalnie. Nawet tak. Przychodzi tam pytać, ale czy tu jest bezpiecznie, a to ta sala taka zamkowa, trochę niższa, z takim wielkim okręgiem, nie? Ja mówię, widzisz, jest tak, że tutaj, nie? Jest ta strefa, tu jest bezpiecznie. I ludzie, a to dzięki, nie? Że, a to, nie? Zaczęli sobie też puszczać ludzie, że rzeczywiście uwierzyli, i zresztą ja sam wierzyłem, że tam było bezpiecznie, była taka energia, że nic się nie stało, nikt tego nie zakłócił, nie przekroczył, nie zachorował. No właśnie. To było, no jak mi tam rozmawiałem z kimś, że to taki stopień emocji, wiesz, ludzi, przepływu, że tam wirus nie miał szans, nie? Jakoś się... Szacunku, nie? Szacunku jakiegoś, tak sobie to... Tam poziom lęku nie istniał, tylko jakieś takie ekscytacji, fascynacji, uniesień. Zrobiła się taka bańka, nie? Taka dosyć duża. Fajnie, że sobie to daliście. No bo rozumiem, że znaliście, no mówicie, nie? Znacie się i byliście razem już dłużej i to było takie, no decyzja o ślubie. To... Taka wspólna, wiesz, tak, że myśmy już powiedzieli po tym kursie tańca, że nie, robimy to. To nie jest coś, my nie chcemy się wyrabiać, nie? Przed kimś, przed czymś, przed oczywiście z pełnym zachowaniem prawa, zasad i bezpieczeństwa, ale, nie, ale i jednocześnie w zgodzie przede wszystkim z sobą, nie? Pomimo tego, co się dzieje. A nawet przygotowaliśmy się na to, że dobra, jak trzeba będzie, to mamy środki, żeby zapłacić tą karę, którą od razu ustanowiono wtedy. Aha, a no właśnie, okej. Okay. Jeszcze nie konsekwencji ewentualnie. No tak, no tak, tak, tak, jasne. To może nie będę mówiła w tym filmie o konsekwencjach, już na tym porównań koniec. Tak. A słuchajcie, no a to o tym takim najświetlejszym doświadczeniu, w sensie waszym wspólnym, takim znaczącym, może były też kolejne teraz bardziej świeże, ale mnie ciekawi, jak się poznaliście, jeśli moglibyście trochę o tym opowiedzieć. No to wiesz, to bardzo jest a propos gestaltu, tak naprawdę, no poznaliśmy się no w instytucie, tak, terapii gestalt na Gwarnej. Aha. I to był taki moment, gdzie w tej chwili, z tego co wiem, to na Gwarnej jest jeszcze taka jak Rada Studentów, ale wtedy była zakładana, Renata Procak założyła Radę Studentów i ta Rada Studentów przymierzała się do zrobienia konferencji z Irwinem Jalomem, nie wiem, czy pamiętasz. Aha. I ja byłam wtedy już na, znaczy byłam na trzecim roku i Jacek dołączył do Rady Studentów, bo byłeś na pierwszym. Oj tak. Byłem w instytucie. Pamiętam, Ania Małecka, ciebie tam jakoś, nie, chyba z Martą Katolo, tak, tak. Były na takim spotkaniu właśnie z ludźmi z pierwszego roku, tak, w grupach z pierwszego roku, no i proponowały, żeby kto ma ochotę się dołączył, nie, no, do Rady Studentów, no i potem było jakieś wspólne spotkanie i pamiętam właśnie Jacek wszedł, nie, i to był taki pierwszy moment, gdzie się poznaliśmy, właśnie Ania w sumie Małecka nas sobie przedstawiła. Także tak miała znaczącą rolę, jeżeli chodzi o to. No i tak po prostu na początku, jak to bywa, się spotykaliśmy trochę a propos tego, też oboje byliśmy z Warszawy, więc jeździliśmy razem do Krakowa i z powrotem. No i cała konferencja oczywiście się też odbyła z Irwinem Jalomem, co prawda to była właśnie wideokonferencja, tak, na założenie, więc tutaj, dużo tutaj przy tym robiliśmy oboje. Aha. No i potem, wiesz, tak z biegiem spotkań okazało się, że mamy więcej takich wspólnych zainteresowań, bycia razem, też taka, w sumie nasze takie marzenie trochę w jakimś sensie nas połączyło. Bo ja zawsze chciałam pójść na pielgrzymkę do Camino de Compostela. Nie? I no, ale nie miałam jakoś tak z reguły odwagi, żeby to zrobić. I był taki moment, gdzie też, nie, gdzie się tym podzieliłam. Też powiedziałaś, że to jest ciekawe, też o tym myślałaś, ale tak nie na zasadzie. No, tak. Chyba. Mówisz z niepewnością. No, ale bo tak już pamiętam tego. Był dokładnie. Był taki spacer, idziemy na dłuższy spacer, no. I Zosia mówi, że to tak, nie, nie, no to słuchaj, no to idziemy. Nie? No. To idziemy. No, dobra, no to i później. Poszliście? Tak, poszliśmy. Od tego zaczęliśmy się miesiące, nie? Nam to zaczęliśmy się przygotowywać. No tak. Miesiące, więc chodzenie, bieganie, sprzęt, tak. No. Wybieranie trasy. Tak, i poszliśmy. I to było właśnie no, takie wspólne pierwsze i tak, no, dosyć duża sprawa, nie? Tak. Więc takiego, wiesz, i podróże, ale też spędzenie ze sobą właśnie tego czasu. Kiedy też już wiesz, nie dasz rady, nogi cię bolą, wszystko odpada, frustracji, deszczu albo upału. Nie? No, no. Więc to było. Ale doszliśmy. Doszliśmy do celu. Tak. Także i przeżyliśmy to i to było bardzo wiesz, fajne. To taka bardzo namiętna, bardzo romantyczna, ale też taka ta podróż to takie, wiesz, takie nauczenie się siebie w relacji. Oczywiście wzdłuż oceanu szliśmy, ale zygzakiem, nie? Żeby zwiedzać różne rzeczy. Dużo sytuacji takich gubimy się gdzieś w kukurydzy, nie? Gdzieś zagubiamy się, GPS nie działa, my trochę nie wiemy. I takich symboli, wiesz, to nie miara. Gdzieś tam spotykamy gościa, który ma na imię Jezus za kościołem. Ja go spotykam, przyprowadzam. Mówię, zobacz, Zosia, spotkałem Jezusa. Jezus się okazał marynarzem, był w Polsce, był przy zamachu Kennedy'ego, w ogóle jakaś historia, w ogóle takie, wiesz, coś jak Forrest Gump i łapanie różnych kontekstów historycznych. Ona to była taka wyprawa i takie bycie naszej relacji, takie uduchowienie tej relacji troszeczkę, nie? Takie, no jasne, ten ból, trud był, za dużo wzięliśmy ciężaru, to tak, za ciężkie plecaki. Ale to jest tak, to już coś, co zostało z nami. Znaczy, tak. My lubimy dużo zbierać. Tak jak wyjeżdżamy czy coś, nie? Zawsze dwa dni, bo to jest jakaś nasza cecha, no. Wspólna właśnie. To tak, no to było takie wydarzenie, z ważniejszych wydarzeń. No, którym, wiesz, można byłoby stwierdzić jako taki, wiesz, początek. Tak, tak. Wiesz. Tak. Okej, dobra, nie? Idziemy. Jak też mnie to bardzo porusza, jak sobie to przypominam, to jest takie wzruszające, są różne obrazy tam, wiesz, jak gdzieś poszedłem, Zosia gdzieś na jakiejś trawie rozkłada koc, te nasze aprowizacja taka tutaj, ja podchodzę z aparatem, Zosia mnie zaprasza na tą ucztę, wiesz, na tym kocu. To taki w ogóle, wiesz, taki symbol za symbolem, takie spotkanie za spotkaniem. Idziemy razem, a bez przerwy się spotykamy w jakichś różnych sytuacjach, też na różnych poziomach, nie? Takiej bliskości bardzo, bardzo bliskiej, średniej, ale też w jakiejś tam ja już nie idę, no. No dobra, ja idę. No to co? No to, ale idziemy razem, nie? Już określenie całej struktury jest takie, że no bardzo, Zosia mówi, nie, tu już się nie da, nie? To ja Zosię biorę za rękę gdzieś, skaczemy na jakąś plażę, bo most się skończył, nie? I w plecakach, w butach, ubrani idziemy, a tu ludzie w bikini leżą, wiesz, opalają się, a my idziemy, wiesz, we dwójkę ubrani jak katernicy prawie. No, dużo było takich sytuacji. Tak, wiesz, takich pierwszych zaufań, testów, takich, no, w sumie nawet teraz dopiero mogę tak to ponazywać, czy tam później mogłam, nie? Niż to, jak to się gdzieś tam działo, to było w tym. Tak. No, takiego właśnie z tą plażą, to rzeczywiście skończyła się taka ścieżka drewniana, no i wiesz, i koniec, nie? I skarpa, albo wracamy, przepaść. Albo przepaść, w sensie piach, bo to był taka wydma, duża, nie? Duża, I, duża, i co, nie? Więc ja się zaufałam Jackowi, najpierw plecak poszedł, no nie, a potem ja to w piach, nie? Po prostu. Jej. A wiesz, że się okazało, później jak skoczyliśmy, już byliśmy na tej skarpie bardzo okazało się, że tam jest lina. Dobrze, że nie schodki, bo to już w ogóle... Tak, tak, ale nie, i ta lina nam pomogła jakoś tak bezpiecznie zejść, tak. Ale nie wiedzieliśmy, tak. Że tam cokolwiek jest, tak. Nie? Tak. Co nas czeka. No i też masę bardzo ciekawych ludzi, bardzo, no bardzo, bardzo jakichś takich tak. Spotykaliśmy, no, ale... wspierających nas takich w ogóle, wow, nie? Takie... Ale teraz jak jeszcze o tym mówimy, to mi przyszło, że my robiliśmy... Trochę może nie chcę powiedzieć, że wszystko inaczej niż reszta, ale no dużo było takich rzeczy. Oczywiście, wiesz, ludzie wstawali o, nie wiem, 7:00 wychodzili, no bo prawda, siesta, upał. No my o 10:00 i jest wszędzie pusto, a my idziemy, nie? Po prostu. Oczywiście, wiesz, to nie jest było nasze żadne pierwsze doświadczenia za granicą na południu, ale tak nam wychodziło, że my robiliśmy, wiesz, jak ludzie odpoczywają, to my idziemy, nie? Jak ludzie idą, to my odpoczywamy. No po prostu było wszystko takie po naszemu, poprzekręcane i to wcale nie było takie, żeśmy to zaplanowali, tylko nam to tak wychodziło, nie? I to jest jakieś coś, że u nas po naszemu musi być, wiesz, że właśnie po naszemu, inaczej po naszemu coś porobimy po odwrotnie. No. A teraz jak o tym mówisz, to właśnie to było niesamowite, że gdzieś idziemy, są jakieś miejsca, i my jesteśmy, jest pusto, wiesz? To jest takie intymne. To jest, także jakoś, jak widzę analogię do tego lockdownu, nie? Że nie ma nic, tak, tak, a my właśnie. Jesteśmy, nie? Że tak, tam i ludzie tak. Jak za nami idą, ktoś widzi, ktoś na nas reaguje w taki sposób, gdzie nas to wszystko bardzo, wydaje mi się, utwierdza w tym, jak jesteśmy, nie? Trochę nie wiemy, jak można być, jak chciałoby się być, ale to zupełnie jest takie też nieznane, jak dalej być razem, prawda? To się okazuje, że jest ta trudność, nie ma już mostu, a jest jakaś lina. Jest, jest coś dalej w tym, co nie jest planem, prawda? Tak. Bo mamy tak, że Zosia ma plan, a ja spontanicznie. I to jest, dochodzi do tego. I czasami się różnimy dosyć mocno w tym. I trudno jest nam zaakceptować, że ja chcę nie wiem jak, a Zosia chce tak, jak wie jak. Nie? No to trudno jest na oboje siebie no w tym. No tak, jasne. Tak, tak. Czy wiesz, no, jakby zaakceptować to, że tak mamy, to jest okej, okay, tylko bardziej być w tym, wiesz, jak to się dzieje, nie? To, że tak mamy i różnimy się, to jakoś tak stwierdzam, że to jest fajne i cenne, ale wiesz, jak to się, jak jest akcja, nie? Jak to się, wtedy się okazuje, no, że to jest, jak w tym być, to, no. No i wtedy, jak jest akcja, to trzeba szybko decyzję podjąć spontanicznie, nie? A plan, no, inny. Czasami, tak, a czasami plan jest naprawdę świetny, bo mamy wszystko, czego potrzebujemy zgodnie z planem, nie? No. Tak, także wiesz, od takich sytuacji, pierwszych właśnie fajnych momentów, gdzie też w tym sensie właśnie Gestalt nas połączył, to znaczy szkoła i cały kontekst i tego, to no to wiesz, oczywiście przez te kilka ładnych lat też i nasz obojga proces bycia, nie wiem, rozwijania naszego związku też, wiesz, też istnieje, nie? Jakbyście mieli powiedzieć, kim dla siebie jesteście? Dla siebie nawzajem? Tak, tak. No powiedz, Zosiu. Czy kim ja jestem dla Jacka, czy kim Jacek jest dla mnie? No, jak chcesz, chyba kim Jacek jest dla ciebie. Aha. No dobra, więc mogę tak zacząć trochę od tyłu, nie? Bo od tyłu, to znaczy od najświeższego do najstarszego, to przede wszystkim Jacek jest dla mnie mężem, więc to jest właśnie najświeższa rola, tak? Którą Jacek, ty masz dla mnie, czyli jaki jesteś wobec mnie i jak ja cię widzę. No i to jest rzeczywiście taka rzeczywistość, w której się jeszcze osadzam w jakimś sensie, nie? Że to jakby się dokonało, ale to też jakby smakuje to na różnych momentach, nie? Jakby nawet takiej rozmowy telefonicznej, gdzie się przedstawiam, gdzie jak ktoś mi opyta, no to jak mówię o Jacku, nie? Więc to są takie momenty, gdzie mogę sobie to bardziej uświadomić, nazwać, zobaczyć, że tak jest. To na pewno. Jacek, jesteś dla mnie przede wszystkim no, najbliższą osobą, takim przyjacielem po prostu na wszystkich wymiarach, tak? I na pewno ja ufam ci i wiem, że ufam ci, że chcesz dla mnie dobrze, o to mi chodzi, nie? W dobre to, nie? Że jesteś i to jest taka przyjaźń, że widzisz moje, nie wiem, mnie, moje dobro w tym, cokolwiek się wydarzy, to chyba było, to jest dla mnie takie najważniejsze, właśnie to przyjaźnienie się w tym. To tak. Zastanawiam, no, na pewno też to był nasz początek. Jacek bardzo dla mnie pięknie umie opowiadać. Ja uwielbiam historie i anegdoty. Ja to na początku sypał jak z rękawa, naprawdę. Na początku. Tę historię zaczęliśmy razem tworzyć, bo na początku mnie nie było, nie? Jakby w sensie wcześniej. Więc tego nie widziałam, nie słyszałam, więc to było takie. Więc na pewno, jeżeli chodzi, wiesz, o inspirację, o to, co jest w świecie, jak można świat z innej perspektywy w ogóle oglądać. Na pewno Jacek, dzięki tobie to dużo więcej odwagi do działania uzyskałam, nie? Też to był taki moment w naszym związku, gdzie ja zmieniałam pracę, się gdzieś zastanawiałam, jak odejść z firmy, w której pracowałam. Ten projekt to było gdzieś 2 lata, mnie to kosztowało, nie? Takiej pracy i to, że no, Jakby, i to było duże takie oparcie, nie? Jakby emocjonalne też, jakieś materialne też, ale przede wszystkim to, że takiej po prostu odwagi, nie? Że wiesz, że mogę, że dzięki pewnie twoim doświadczeniom, twoim życiowym na wielu poziomach i w wielu obszarach, tak widziałam, że to wiesz, że to nie jest koniec świata, nie? Nawet jak ja podejmę decyzję, no to zawsze będzie, jakby życie pójdzie dalej, tak? To nie jest życiowy, to nie jest nic, co mogłabym nazwać życiowym błędem. Nie, tylko że zawsze z tego coś się kolejnego może pojawić. Więc to było dla mnie takie, na twoim, nie znając swoją historię, to była dla mnie taka wartość, którą sobie wzięłam dla siebie, właśnie wspierając się przy zmianie, nie, życia. To rzeczywiście no, praca była jedno, bo ja też dużo dla mnie się dokonało po prostu we mnie takiej, znowu nazwę to pracy, ale takiej zmiany, że dzięki której ja w ogóle tutaj jestem. Nie, w sensie w związku. Więc to też było takie ważne dla mnie, żeby, no, że mogę być, nie? To tak. Dwie strony już było, bo tak mi się wszystko... Nie, no, ja powiedziałam, kim ty dla mnie jesteś. Tak. A kim ja dla ciebie, to możesz to powiedzieć. Myślałam, że mnie wyręczysz, bo ja często... często tak jakoś jest, że Zosia jest... bardziej jakoś składnie jest w stanie powiedzieć o tym, jak jest, nie? Chyba tak mam, że tak jakbym był... No teraz troszeczkę się zatrzymałem, bo jestem w bardzo dużym przeżywaniu emocji, kim ja jestem na Zosi. No tak. Tak wiesz, tak próbuję coś uszyć, no dobra, żeby coś było, wiesz, no... Jak się zrozumiało, że przede wszystkim mężem, to tak instytucjonalnie, znaczy mężem jestem, tak. No dobrze, to kim ty jesteś dla mnie? Dla mnie to przede wszystkim jesteś żoną, ale tak naprawdę taką przygodą. Taką przygodą, wsparciem, no taką przyjaciółką, czy ja tego chcę, czy nie chcę, to jesteś tą przyjaciółką. No, też jakoś niesamowitym jesteś takim dla mnie inspiracją i mądrością, taką wiedzą, wrażliwością. No i w tej chwili, to jak to mówię, to jesteś takim moim poruszeniem. Nie? To jest takie, jak o tym opowiedzieć, to jakoś nie umiem. Nie mówiąc więcej niż bym chciał powiedzieć, ale to jesteś moją miłością. To tak chyba to określi wszystko, co bym mógł mówić, bo nie... Trudno jest mi odpamiętać od samego początku. Znam te takie spektakularne albo te takie ciche, intymne nasze spotkania, nie? Że tak, że mogę przy tobie oddychać, być i robić różne rzeczy. Też to, co mi teraz przychodzi, to taką... Ja się czuję wolny, jesteś wolnością dla mnie. Nie? No i już o tej części zawodowej nie powiem, a może później powiemy, bo jakoś mam wrażenie, że uzupełniamy się, ale ja też bardzo potrzebuję, ja się dużo uczę od ciebie, nie? Różnych takich, to co mówiłaś o mnie, co ja miałem czy dawałem, ale ja to tak ciebie postrzegam, że wow, pokazujesz mi takie obszary, które są niesamowicie dla mnie ciekawe i rozwojowe. To tak. Jejku, wiesz, zadałaś to pytanie, nie? I no w sumie dawno nie mówiliśmy sobie tego, o to mi chodzi, no. Nie? Tak wprost, po prostu nie mieliśmy takiego momentu, nie? Żeby sobie to powiedzieć, nazwać, ponazywać. Chociaż zadajemy to pytanie naszym klientom. Oczywiście. I chyba nie chcę, ja nie chcę potwierdzać tej teorii, że szewc podaje, bo tak nie jest. Bo tak nie jest, ale nie, no czasami nie. One się mogą przykurzyć. Nie? Mm-hmm. Tak. To chyba uświadamiasz mi, nam tym pytaniem, że już wiem, dlaczego nie lubię wkładać brudnych butów do szafy. Dzięki bardzo. Tak wiecie, że mogę być świadkiem tego i że tak opowiadacie. Spontanicznie mi przyszło to pytanie, prawdę powiedziawszy. Co ty powiesz? Przynajmniej w tym projekcie, bo tak to jasne, może jest to jakiś na podorędziu terapeutycznym. No a jak zaczęliście, teraz mnie zaciekawiło to, co Jacek, ty powiedziałeś, że zawodowo, bo to jest taka dla mnie też kwestia, właśnie jak was gestalt łączył od początku, ale też w kolejnych latach, jak was łączy dzisiaj, jakbyście mogli o tym trochę poopowiadać. No, oprócz tego, czy to, że jesteśmy terapeutami, którzy pracują indywidualnie, to jakby to jest fakt i pewnie jakby o każdym ze swoim kawałków to każdy może powiedzieć sam, ale o tym wspólnym to, co mogę powiedzieć, to, że taki nasz, ja przynajmniej ten początek takiego myślenia o wspólnocie, wspólnej pracy, w ogóle możliwości, się wziął, słuchaj, z konferencji, która była w Krakowie AGT, nie? I kiedy poszliśmy na warsztat, seminarium prowadzone przez Ryzników. Aha. I to były też nasze takie początki, nieśmiałe bycia razem. I zobaczyliśmy małżeństwo, oczywiście z wieloletnim stażem, więc teraz wiem, że to wymaga dużej pracy, żeby osiągnąć taki pułap możliwości pracy wspólnej, jak i oni mówią. I jak to od środka właśnie wygląda, nie? Potem się zorientowaliśmy. Ale to wtedy był taki moment, kiedy nam zaświtał pomysł, że moglibyśmy pracować razem. Z parami właśnie, no bo tak wzięliśmy tą inspirację od nich. No więc zaczęliśmy pracować też razem właśnie z parami, oprócz tego, że każdy z nas indywidualnie. To były nasze początki, także Państwo Ryzyk tutaj duże znaczenie. Pozdrawiamy. I potem słyszeliśmy różne opinie, na ile bycie razem w związku jest możliwe, żeby pracować razem, na ile nie, na ile nam rekomendują, na ile tego nie, na zasadzie jaki to może mieć wpływ na nas i na pracę. I oczywiście mamy swoje różne doświadczenia i pewnie wzloty i upadki, jeżeli chodzi o to, w sensie tak jakoś i trudności i sukcesy. No to tak jakoś taki obrazek tych wrażników dalej, wiesz, na słowa nie mamy, nie wiszą na ścianie, ale myślę, że to jest taki przykład ludzi, którym wyszło. Więc też jakoś do tego mimo wszystko się uśmiecham i jestem okej, okay, że to nie jest beznadziejny, pogrzebany temat, tylko że oni gdzieś to osiągnęli, nie? I to nie znaczy, że to jest od początku, od razu wszystko możliwe. Już pamiętam, że na tej konferencji pan Reznik zaznaczył, że ale już tak razem, że to jest taki model pracy pary z parą, prawda? I to nas zainspirowało, ale że oni obecnie już nie pracują, bo im się to finansowo nie opłaci. tak, takie było zdanie. No, to prawda. A to super, to mnie tak ciekawi. Czyli teraz pracujecie też w ogóle? Tak, mamy taki kawałek wykrojonej czasoprzestrzeni na naszą pracę wspólną z parami i rodzinami. Jakiś czas temu zaczęliśmy szkołę, która jest reaktywowana w IPG. Szkołę terapii rodzin w nurcie włoskim, tak? Pani Salonia, Valeria. Josia Pierzchała i Giovanni Tura też. No i było kilka zjazdów, przerwa pandemii, no ale od września prawdopodobnie wróci, więc to znowu się kolejna opcja pojawiła. No i tak jak to jest właśnie w naszej relacji, jak mieliśmy pierwsze zajęcie z terapii rodzin, takiego wprowadzenia, Jacek mówi, no dobra, no to jest szybko do działania, nie? Jakby nie ma co się tam zastanawiać, właśnie idziemy robić. Jest rodzina, bierzemy. No i się od razu rzeczywiście zgłosiła pani z temacie córki, ale z rozmowy z Jackiem, z całej tej konsultacji wyszło, że oni może by wszyscy razem jednak. Więc mieliśmy pierwsze doświadczenie praktycznie od razu terapii rodziny. No i teraz mamy, to nie jest dużo, nie? Bo tak naprawdę zdecydowanie jesteśmy w różnych nawet gabinetach, w sensie w innych miejscach, nie mamy tego samego. W innych miejscach w Warszawie przyjmujemy i jednocześnie mamy właśnie czwartki wieczorami miejsce dla jednej pary, rodziny, nie? Żeby tak na przemian pracować, więc tak sobie to zrobiliśmy, żeby został ten kawałek tej pracy wspólnej, nie? Też jakoś, jak przypominam sobie naszą pracę z rodziną jedną, czy drugą, czy następną, to jakoś dobrze nam to idzie. Też jakoś jesteśmy w tym tacy, jakby powiedzieć, no może nie o sukcesie, ale jakoś jest w takiej przestrzeni z rodziną jesteśmy bardzo sprawni, spontaniczni, że to jest takie żywe i ludzie naprawdę robią, te rodziny robią fajne rzeczy dla siebie. Nie? Też ta pierwsza rodzina to taka, no myśmy tam pilnowali, teraz przykładaliśmy się do wszystkiego i do wszystkich, to niesamowicie fajny proces patchworkowej rodziny, wiesz, takiego składania, no to tak na żywo od razu nam poszło i to jest energetycznie, bardzo nas to trzyma, nie? Nawet to jest, wiesz, to cały system ci przychodzi. No tak. Zresztą jak przychodzi pojedynczy klient, to on tak ten system przynosi, tylko ze swojej perspektywy, nie? A tutaj no tak. wszystko widać, nie? Jakieś takie nasze eksperymenty, że ja biorę małe dzieci, idę do innego gabinetu, Zosia zostaje z dorosłymi. Niesamowita dynamika i taka różnorodność. To jest naprawdę fajna taka korzyść z pracy właśnie z rodziną. Tak. I to jest też, właśnie tutaj się nam pokazują, myślę, nasze te różnice, ale na których myślę, że możemy budować. To w tym, że właśnie ta twoja odwaga do działania, nie? To jest to, że okej, dobra, zaryzykuj, nie? Nigdy nie wiesz, co z eksperymentu wyjdzie. No przecież to jest założenie eksperymentu, prawda? Więc jeżeli, bo mi przychodzi jakiś pomysł do głowy, tak? Ja coś widzę, typu okej, to rozdzielmy albo zróbmy coś, prawda? Czasami się tym dzielę i ja to mówię, no dobra, to robimy, nie? A ja jeszcze bym się zastanowiła chwilę, nie? Jakby, bo jestem w tym pomyśle, ale trzeba by to na pewno, ma to ręce i nogi pełne, a ja mam dużo więcej takiej, nie wiem, takiej intuicji w tym, czy takiego zaufania. Dobra, to sprawdzimy, nie? Zawsze to można odkręcić, zaprosić z powrotem, cokolwiek. Wszystkiego można zrobić pracę przecież, nie? No i to mi wtedy zawsze daje takiego wiesz, wsparcia, no dobra, nie, no to ryzykuj, to robimy, to rozdzielamy, albo nie wersujcie, cokolwiek róbcie, nie, bo to akurat wydaje się być zasadne. I, więc to jest. I taka, wiesz, jesteśmy też razem, nie, więc jakby zmęczenie jest inne. Po takiej pracy. Nawet czasami jest dużo takiej, wiesz, no bo to pole tej pary, czy rodziny, ono gdzieś tam później z nami zostaje. I tak się zastanawiamy, kurde, czy ja to jestem ten facet i teraz, bo coś się dzieje, nie? Tak. Kurde, to jest niesamowite takie doświadczenie. Ojejku, to jak to zamknąć, nie? No to jest różnie, ci powiem. To jest różnie. To jest tak. No i pewnie nawet o to chodziło, tak mi się wydaje, osobom, które tak podchodziły do tej sprawy pracy wspólnej razem w związku. Bo tak, mogę powiedzieć, że to... No ten pomysł na to, jak zamykać i nie przenosić, nie podłączać się takiego, w sensie już u nas, na takim gruncie prywatnym, tak, to myślę, że to jest coś, nad czym cały czas pracujemy. Też, nie? Że żeby to się tam czkawką nie odbijało, nie? Więc to jest coś, co cały czas jest jakoś między nami do wypracowywania. Jasne. Postawić granice, nie? Sobie też w tym. Też to otwiera nasze osobiste różne rzeczy, bo ja bym powiedział, że klient przychodzi zawsze z tym, co terapeuta ma niezałatwione, albo w czym jest, nie? To też czasami są nasze tematy takie, które tutaj, wiesz, dlatego to się tak przenosi dosyć łatwo. A, właśnie. Wiesz? I to też jest dla nas takie ożywcze, bo u nas... Cały czas coś się dzieje, wiesz? No tak. Tak, no, że no cały czas, nie ma tak, że coś jest nieobgadane, coś jest zaklepane, coś odłożymy na za 10 lat. Nie, to się tak nie dzieje. To nie. Także no. to też jest jeden i drugi biegun. I teraz jak Zosia mówisz o tym, że ty masz pomysł, to działamy, a czasami nam się zdarza utknąć i mamy pomysł za pomysłem, a realizacja jakoś się odsuwa, wiesz? I my my prywatnie częściej utykamy niż zawodowo. No. I tak też się czasami, no częściej zdarza nam się, nie? Że jakoś tak, no i to są nasze jakieś takie, mówi się, trudności rozwojowe. Robimy z tym różne rzeczy, bo na przykład też jesteśmy w terapii naszej, swojej, wiesz, poszliśmy, dobra, nie, mamy tego korzyść zawodową i mamy tego korzyść taką, nie? Tak. Tak, tak. Super. I jest doświadczona terapeutka i powiem ci to, no, mam bardzo dużo korzyści ja mam i też widzę, jak my, wiesz, to, co dla siebie robimy, jako małżeństwo, jako para, ale też jako terapeuci, że to tak jest, kurde, cały czas świeżo, nie? Cały tak, czas... no tak właśnie mi się to kojarzy, tak, tak żywo tak. I no, dzieje się. Nawet jak utyka, to i tak rozumiem, że to jest taki ferment, bo i tak, tak. Przyglądacie się i coś, no... I fajnie, że to jednak mimo tych różnych uwag jednak próbujecie razem pracować. Dla mnie to no, rozumiem na głowę te zastrzeżenia, ale fajnie, żeby to robić, jeżeli czujecie, no nie, energię do tego i to was jakoś inspiruje. A jeszcze takie pytanie. Czy Gestalt zmienił was osobiście, ale też jako parę, ale no tak jakoś, jak on się tam przyczynił do tego, kim jesteście dzisiaj, w ogóle dla siebie. To może parę osobiście? No wiesz, bo osobiście to każdy ma swoją historię, nie? Tak, tak. Tak. No. To krótko osobiście. Nie? Tak, krótko osobiście, tak, a bardziej o parę. On zmienił całe moje życie, całe. I zmienia dalej, wiesz, to jest cały czas coś żywego. Tamten mój pierwszy kontakt ze słowem gestalt, z pojęciem, jak w to wszedłem, nie? No to do dzisiaj, wow, no to czasami mam takie wrażenie, że to, co zrobiłem, poznając gestalt i gdy zacząłem wchodzić i doświadczać siebie, to, co zrobiłem przez 2 lata, przez 3 lata, nie zrobiłem przez wcześniej 20 czy 30. Intensywność, świadomość, bycie, wiesz, w ogóle zmiana wartości, ideałów, zmiana wszystkiego i tak ci powiem, że mi się cały czas, mam różne nastroje, ale mi się cały czas chce zmieniać, nie? Cały czas chcę czegoś doświadczać. I aż czasami, kurde, chyba energii brakuje. No, ale to tak mi osobiście i polecam. Polecam. To jest tak, że my się nie znaliśmy wcześniej, nie, niż przed gestaltem, więc trochę nie znamy oboje swoich żyć sprzed, tylko znamy się właśnie już z tego momentu. No. Z momentu, kiedy weszliśmy oboje bardzo w pracę nad sobą czy ze sobą. Ja jak najbardziej. To było, dla mnie to w tej chwili jest bardzo duże zaskoczenie w ogóle. Wiesz, ja nawet idąc do szkoły i na staż, ten pierwszy rok stażowy, jeszcze nie szkołę, swój rozwojowy, ja szłam tam dla siebie. Nie miałam pomysłu, że ja będę terapeutką. Więc w ogóle ja jakby pracowałam tak jak najbardziej w rozwoju i szkoleniach, no, ale później nie miałam takiego pomysłu. Co ciekawe, teraz może to być, że ja o gestalcie się dowiedziałam na studiach w SWPS-ie. Co ciekawe, dlatego że teraz ten uniwersytet przyświeca innej modalności, nie? A ja się właśnie jeszcze wtedy dowiedziałam tam. No, podczas zajęć miałam o różnych podejściach, no i między innymi o gestalcie, nie mówię o psychologii gestalt, o podejściu terapeutycznym, więc tak jeszcze uśmiecham się do tego, że były czasy, kiedy o gestalcie na ZWPS-ie można było mówić otwarcie jako o dużej wartości. I no więc to była taka sytuacja. Poszłam do siebie, pracowałam, poszłam do siebie rozwojowo i potem się zdecydowałam, no dobrze, nie, że to jeżeli to jest takie podejście i jeżeli to jest kwestia mnie, bo ja jestem ważna, tak jak też w relacji terapeutycznej, tak, to chodzi o mnie, znaczy to nie są jakieś techniki, wiesz, narzędzia, nie, tylko po prostu o pracę w relacji sobą przede wszystkim, czyli jako osobą, która ją współtworzy, to, no to jakoś mnie zaciekawiło i stwierdziłam, no dobra, no to idę w to dalej, chcę iść do szkoły. I trochę łączyć to z moją pracą, którą miałam wtedy. Teraz już bardziej jestem jako osadzona jako terapeutka, w sensie większym... no to tak naprawdę de facto jestem, tak? Jako, już nie pracuję po prostu w jakichś innych sektorach, nie w większości terapia. To tak. No wiesz, dzięki temu ja naprawdę, no co ci powiem, no poszłam na terapię własną, no i świat się, wiesz, otworzył, tak? I rzeczy, które straszyły, przestały straszyć. Odwagi nabrałam do tego, żeby bardziej korzystać, wiesz, z tego, co jest możliwe, żeby się trochę odblokować, przestać spełniać czyjeś oczekiwania, zacząć być świadoma swoich własnych potrzeb. No, wiesz, to tak naprawdę... Znaczy większość, nie? I to, co jest fajne, to jest też to, że jakby ostatecznie jestem, mogę być w zgodzie ze sobą, ale też w łączności i w relacji z moimi bliskimi, nie? Że to, wiesz, nie była praca pod tytułem odcinam się i jestem tutaj ja oświecona, tylko ja właśnie to podejście relacyjne zawierające kontekst i szanujące relacje w ogóle też i cały też, mówię, kontekst pochodzenia i jednostki, to jest też to, że ja jestem, nie? Jestem w rodzinie, ale też jestem jako ja. I tworzę nową rodzinę, więc to jest tak też. Więc to dla mnie jest fundamentalna zmiana. Nie, jako człowieka. Na pewno jestem swobodniejsza i luźniejsza. Kiedyś by mi powiedziano o mnie, że byłam taka, wiesz, sztywna. Byłam dużo sztywniejsza, taka zasadnicza. No, okej. Pod tym względem myślę, że ja sama czuję dużą większą różnicę, nie? Swojego samopoczucia, więc myślę, że mogliby ludzie podobnie powiedzieć. No, to tak. Na nas, na relacje. Pamiętam, jak się cały czas dzieje takiego dopełnienia. No, właśnie. Ubycia. Pamiętam, Zosia zaczęła szkołę GPO w instytucie, tak, gestalt w organizacji. Ja nie pracowałem, ale zaraz dostałem projekt z organizacji w ramach GPO. Zosia studiowała, ja miałem projekt. Ona miała to zapraszałem do projektu, to później nie, będziemy partnerami w projekcie, uczenie się tego. I też nam to bardzo fajnie poszło w organizacji, też w tym kierunku też pracowaliśmy i mamy też potencjał, tylko brakuje na razie czasu, to też naszą relację, bo też musieliśmy pewne rzeczy uzgodnić, Zosia miała niesamowicie dobrą teorię z tego szkolenia, ja trochę praktyki, a tutaj taka organizacja trochę jak rodzina, no to nam bardzo dobrze też pokazywało, kim my jesteśmy dla siebie i kim możemy być dla świata, nie? Też to było takie. No jak dzisiaj jest, no nie wiem, czy to jest styl życia, czy my jakoś tak nie żyjemy na co dzień tym gestaltem, w sensie takiej nazywania, prawda? Też mamy język, być może... No wiesz, to jest, tak na pewno to, jak my rozmawiamy, wiesz, między sobą. To wiesz. Musiałby nam coś chyba powiedzieć z boku, wiesz? Jak ktoś to na nas wpływa. Też sobie jak pomyślałem, jak mówiłaś o tym, jak miał na ciebie wpływ, że ja nie wiem, czy przed gestaltem, kiedy prowadziłem troszeczkę inne życie, czy taka kobieta jak ty by się we mnie zakochała, nie? To ja byłem zupełnie innym człowiekiem i to jakoś tak, no nie powiem, że nieatrakcyjnym, bo tak, i mającym swoje cudowne opowieści, ale to było za mało. Musiałem trochę zawalczyć o tą kobietę, to nie było tak łatwo. Była sztywna, zabita, znaczała permanentne granice, także to ja byłem tym gestaltem, który się wciskał, nie? No, to tak, to coś tu jest. Coś jest. No tak, tak, no bo rośliście ze sobą, no nie? Tak rozumiem w tym gestalcie, nie? Przez te lata, no. Może to trudno tak rzeczywiście, to moje pytanie, że tak spojrzeć z boku, ale no razem, nie? Nie tylko sami, ale też jako para. jest też taka wspólnota wartości, tego, co jest właśnie ważne, że rozumiemy się pod tym względem, nie? Że może idzie nam to z oporem, bo to wiesz, jest zmęczenie, wysiłek, a tu trzeba coś obgadać, bo coś nie gra, nie? Więc, ale oboje widzimy w tym wartość, że jednak no, aha, a, w tym sensie, tak. Nie idziemy do przodu, jak nie pokryjemy różnych tematów, prawda? Tak. Więc pod tym względem to ma duży wpływ. Tak, tak, tak. I na pewno jest tak, że byśmy dla siebie też jesteśmy dużym takim wsparciem zawodowym w temacie, wiesz, interwizowania na przykład, kiedy ktoś ma jakiś kłopot w pracy, to no, jesteśmy pierwszą instancją, do której się można zwrócić. I jednocześnie, ale już mogę się pochwalić i uważam, że to jest sukces, potrafiliśmy wypracować granice ku temu. To znaczy, że to nie jest tak, że za każdym razem, każdego wieczoru przez 3 godziny po pracy rozmawiamy o pracy, bo tak na początku było jeszcze no, z spontanicznością i wierzę. Tutaj no tak. Opowiadam, jak ja nie się spełniam, tylko wyznaczam sobie jakiś czas, uzgadniamy go i staram się trzymać ramę, żeby no właśnie tak. To no, nie zdominowało, nie? Bo jednak nie praca jest naszym życiem, tak. Znaczy ja nie chcę, żeby praca była naszym życiem w takim sensie istnienia. Oczywiście jest dużym i ważnym elementem, ale no nie o to chodzi, nie? A też byliśmy to, bo zapłaciliśmy konkretny koszt, prawda? Jakiejś takiej, coś się zaczęło dziać, no, że łatwo jest nam mówić o tym interwizyjnie, o innych ludziach, jak tu tak. Widzieć tak. Rozwiązania i tak dalej, a są jakieś niewyrażone emocje, a to jakoś niewygodnie, że się, ale tu powiedz mi, ojejku, ale tu powiedz o spić, co ona chce, nie? No i to wiesz, że ten, no to jest bardzo, teraz robimy to naprawdę już z takiej, gdzie potrzebujemy tak naprawdę, nie? A nie żeby uwalniać coś, co możemy skontenerować i zostawić sobie na superwizję, czy na zorganizowaną interwizję. Tak, wiesz? Tak. No, to tak, ale to było bardzo atrakcyjne, wiesz. Na początku. Wiesz, było tych procesów niedużo. Nie? Na samym początku. No to wiesz, tutaj, tak, do tak. Tego. Teraz, tak, a teraz nie, nie, nie. Nie. Teraz nie, ale też mamy coś takiego, że eksperymentujemy z informacjami w ogóle, ze świata, z tego kontekstu, który nas otacza, z mediami, które nam dają jakieś informacje i staramy się to ograniczać, wiesz, bo to też tworzy taką... Mamy różne perspektywy, ale to szkoda jest tej energii nam na to, żeby rozpatrywać jakąś perspektywę polityczną, wiesz, ekonomiczną, społeczną, wiesz, ratowania świata. Nie mówię, że to jest dla nas nieważne, bo to jest bardzo ważne, ale my mamy swoje widzenie i przeżywanie tego świata, wiesz. I trochę zaczynamy się chronić przed agresywnym podawaniem nam takich, wiesz, różnych rzeczy. To taką higienę sobie stosujemy. I nie chodzi tu o izolację albo o jakąś, wiesz, ignorancję tematów, nie. Żywo te tematy są dla nas ważne. Ale wiesz, to nie jest tak, ale ta intensywność i ta częstotliwość. Tak. No tak, ale właśnie, bo to ciekawe, bo chciałam was spytać i sami zaczęliście o tym mówić, jak wy, a no może nie cały świat, ale społeczność gestaltowska, jak powiedzieliście, że na ślubie, weselu byli terapeuci, no to tak rozumiem, że, bo to są wasi przyjaciele, że jesteście też mocno w takim gronie przyjaciół, chociaż pandemia, no ale czy raczej właśnie więcej czasu ze sobą przebywacie? No może to czy nie jest potrzebne, ale... Najwięcej czasu to przebywamy w pracy. Aha. To jest fakt. Aha. I się nie widujemy aż tak strasznie często. Ale ze względu na pandemię uważacie, nie, czy nie? Tryb pracy po prostu. Tryb pracy, okej. Okay. I na kalendarze, które sobie ułożyliśmy. Więc to nie jest tak, że się z kogoś tam super często widzimy. W takim też sensie, no, mieszkamy razem, więc tak, widzimy się wieczorami. Wieczorami to znaczy 21:30 na przykład. To jest wieczór. A o godzinie, wiesz, 6:00 Jacek wstaje, bo idzie na rano, nie? I więc wtedy się nie widzi. Więc czasami bywa tak, że się widzimy tylko wieczorami. I w weekendy, ale to wiesz, też czasami wygląda, jak ja mam zajęcia na przykład, to mnie nie ma, więc Jacek jest sam. I dlatego jak na przykład mam różnego rodzaju warsztaty, jest oferta warsztatowa, i to są takie sytuacje, w których stwierdzamy, dobra, to jedziemy razem. Czasami dajemy takie wrażenie na zewnątrz naszym kolegom, którzy już dozadawali nam, Aha. że to tak trochę wygląda, jakbyśmy, wiesz, wszędzie To cały razem, czas, tak. razem, nie? Tak. A właśnie to jest taka okazja dla nas, żeby, wiesz, pojechać razem, przeżyć to też razem, oczywiście zawodowo, ale też być, nie? Myślę sobie, że też jest taki czas, że jeżeli sobie nie zaplanujemy czegoś konkretnie, nie? Nawet dla nas, to się może nie wydarzyć. No to też tak, ale mamy taki przedział określony bardzo sztywno, że cały piątek, sobota, niedziela i poniedziałek do godziny tej 13:00 to jest czas, gdzie my nie pracujemy w gabinetach w ogóle. W gabinetach, ale wiesz? Jak się pojawia na przykład, bo ja mam warsztat, prowadzę tak, tam kogoś, tak. Weekend, no to mnie nie ma, nie? Tak. To nie jest, no to wtedy tak. Weekend jest w tak. pracy, jeżeli chodzi tak. o nas. Tak. Relacji, nie? No więc wtedy ten następny już, wiesz, potrzebujemy o to zadbać, tak. żeby był. Tak, tak. No ale to jest w kwestii już takiego świadomego ustalania. Nie takiej przypadkowości, bo to, tutaj to nie zadziała, nie? Tak. Bo wtedy utkniemy, wiesz, tak. to jest to, jak tak. tego nie omówimy, jak ty chcesz, jak ja, jak my chcemy, te kalendarze, wiesz. No tak, bo ten świat właśnie taki agresywny, tak, a propos, tak, jak tak. mówiłeś, w sensie, że się tak wdziera. No ale, ale jakoś dla was ważne jest to, co się dzieje, no wiecie, w tej polskiej społeczności gestaltowej, to jest dla was jakieś odniesienie, czy też raczej trochę trzymacie się z dala? No, trudno się trzymać z dala, wiesz, gestaltysta reaguje, nie? Ja mówię, co czuję, przeżywam to, ale też mam taki kawałek wiedzy, doświadczenia organizacyjnej, nie? Aha. I to pogodzić jest troszeczkę trudno, widzę, że to wszystko transformuje, widzę bardzo dużą taką polaryzację do tej polaryzacji, która istnieje. A o, więc to... aha, fajnie powiedziane. Podziały, wiesz... Tak. Widzę też takie rzeczy, że jeżeli ja sobie z Zosią czegoś nie obgadam, nie załatwię, jeżeli nie pójdę na swoją terapię, nie, swojego wątka nie załatwię, czy Zosia, czy my jako też para, to później na przykład przy spotkaniu z innymi terapeutami, tak jakbym sobie te wątki chciał załatwić, a nie konstruktywnie działał w imieniu dobra dla wszystkich, nie? A wiesz dlaczego to mówię? Bo ja to widzę u ludzi. I wtedy ja mam jedyną taką propozycje. Ludzie, na terapię indywidualną, grupową terapię. Okej, poczytajcie o kulturze organizacji. Może zatrudnijmy fachowca, nie? I widzę to samo, wiesz, gdzieś tam w tym kontekście społecznym, że jasne, jest sprzyjający, niesprzyjający kontekst. To tak jak z naszym weselem. Ale to wcale nie znaczy, że rzeczy mają się nie dziać. Nie? No ale to sobie wyobrażam, że to są, wiesz, to są trudne komunikaty. Nie. Do mówienia i do słyszenia. Czy w takim, no tak. I ty mówisz, no to nie jest łatwo usłyszeć no, taką ale, rekomendację, prawda? No, szczególnie terapeucie, nie? Że no tak. Podaję jakiś komunikat. Sytuacja, widzę, jest tutaj beznadziejna, nie? Żeby to superwizować. Nie ma cisza, nie? Wszyscy wiedzą najlepiej, a przecież nie możemy tego wiedzieć, bo jesteśmy częścią tej społeczności. Tylko ktoś z boku może nam to pokazać. No. Ja jestem w takim, właśnie to jest taka, nie wiem, nazwać to cecha, tendencja, jakiś sposób, pewnie jakoś tam związane to ze mną. Ja lubię łączyć, znaczy ja lubię widzieć wspólne, nie? Nawet mimo tych właśnie różnic, gdzieś to jest dla mnie ważne, więc... No więc mnie tak po prostu po ludzku trochę to boli, nie, co się dzieje. Oczywiście mam do tego też wiarę w proces, że to się, że to pójdzie ku dobremu, nie, że to ma potencjał. Ale tak po ludzku to mnie tak naprawdę boli i tak irytuje, bo to są wszystko ludzie, ja oczywiście też jestem częścią tego, których ja osobiście bardzo lubię i cenię. Jakby wszystkich. Tam nie ma nikogo, kto... Nikt nigdy nie zrobił mi żadnej krzywdy, nie? Też osobiście, czy i tak dalej, więc wszystkich naprawdę bardzo szanuję. No i tak wiesz, trochę tak mówię, bym chciała, żebyśmy nie o to, żeby byli jednakowi, ale no, żebyśmy się mogli jakoś jako społeczność dogadać. I ja, aczkolwiek ostatnio, też jak były takie nasze spotkania społeczności, w których ja nie brałam udziału, bo też fizycznie mnie nie było, więc nie mogłam, to mam taką, no trochę się, mam taką obawę, nie? Też, no, no to tyle, tak bym to powiedziała. Po no tak, jasne, bo to tak. Ja mam taką obawę, ale to, tylko chyba jednak potrzebuję odpowiedzi, żeby na tym nie skończyć. Obawa, nie? Ja bym się chciała, wiesz, zaangażować z jednej strony, a z drugiej strony mam takie poczucie, że to jest też duże ryzyko. Duże ryzyko i trochę boję się chyba tych kosztów. Takich, bo no, takich kosztów osobistych, relacji, nie? I nie, na pewno nie chcę się opowiadać po żadnej ze stron, bo jak mówię, wszyscy są ważni, nie? I to w takim czymś jestem. Więc... Tak, to... Ja chcę tylko powiedzieć, że cieszę się, że tak odpowiadacie na to pytanie jakoś, bo też ja to widzę, że to dotyczy naprawdę tych różnych środowisk gestaltowych, że to nie jest tylko nasz problem polski i że wszędzie jest się bardzo trudno dogadać i są te polaryzacje, ale też jest chęć właśnie tego, żeby to jakoś wspólnie, te propozycje, co ty teraz, Jacek, mówiłeś o tym, że może zewnętrzny ktoś, specjalista w ogóle od organizacji, no no, także takie głosy też słyszałam przy okazji AAGT teraz i AAGT, no nie? Więc no, to taki jeszcze dodatkowy kontekst tu wkładam, że to tak w ogóle worldwide po prostu, globalne tematy. No, ale to ja nie to, że chcę kibicować, wiesz, z pozycji obserwatora, bo tak sobie myślę, łatwo jest mówić o kimś, ale co ja, nie? Tak sobie ale co ty, nie? Takie jest pytanie do mnie samej. Więc, ale też wiem o tym, że nie, no, muszę to wyważyć, na ile ja się chcę zaangażować, bo też nie chcę, bo ja mam taką tendencję, nie? Że ja się jakby gdzieś zaangażuję, a potem... Tak, ja to bardzo dobrze rozumiem. To akurat twoją postawę jakby bym się pod nią podpisała, no nie? I też sobie sprawdzam, no nie? To tak chcę też ze swojego powiedzieć, nie? No okej, okay, słuchajcie. No, mów. Do relacji, wiesz, bo jest łatwo jakieś ferować sądy, oceny albo sobie swoją złość jakoś tam na tej organizacji czy na ludziach wyładować, ale też to, co mówiłem wcześniej, to, co myśmy mieli w doświadczeniu swoim jako para, jako też jakaś organizacja, nie? Że łatwiej nam było o innych ludziach, prawda? Tak. Gdy robimy sobie porządku w naszej relacji i ona nie jest clear, to praca z parą nie idzie, to praca z rodziną nie idzie. I teraz tak, i wszyscy wiedzą, że jest nieporządek w tym domu, tylko jak gdyby nikt nie chciał łapać za miotłę, czy też, dobra, to słuchajcie, choć my posprzątamy to, nie? Tak mocna grupa, tak mocnych indywidualistów, tak mocno wolnych zawodach, wiesz, no nie tworzy organizacji. To są, każdy jest organizacją i wie lepiej. Albo też wskazuje się na zagrożenia zewnętrzne, że inna modalność nas na przykład tam zdominuje. No i dobrze, nie, jak ma tak być. Zobaczmy, kim my jesteśmy, co jest tutaj. Wskazuje się jakieś, wiesz, inne sytuacje, które są być może zagrażające, ale mi nie zagrażają. Nie? Chciał iść z przyjemnością na zebranie i być tam, nie? Do jakiegoś konstruktywnego rozwiązania. To tak, tak, taka uwaga, tak, że... Tak. Tak, i w tym sensie to tu czuję to, co ty, Zosia, też powiedziałaś, no, że to jakoś boli i trochę na razie trudne jest. Czy mówię jeszcze raz, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. No zobaczymy. No, ale w każdym razie dzięki bardzo. Myślę, że dobrnęliśmy do końca. No, bardzo miło mi było. My się rozgrzewamy dopiero, wiesz. Nie? A, no. Wow. A ja pamiętajcie, że jestem początkującą terapeutką par, więc tak, ja już, tak. Nie, no a chcielibyście może coś jeszcze powiedzieć na koniec, czy tak możemy zakończyć? Ja zapytać, nie, ale a ty? Tak, wiesz, bo ja się przygotowywałam na pytanie o pasji. Ojej! To musi być druga część. Słuchaj, to... A propos planu, no. Nie, no, ale tak żartuję sobie. Tak, wiem. Wiesz, w takim sensie, że, bo ja o tym bardzo jakoś myślałam, o tym, co, wiesz, bo praca, bo to właśnie, co chciałam powiedzieć, nie, wiesz, praca, ona jest bardzo ważna, nie? Ale to, więc może tylko tyle, że takiego, co nam dobrze idzie, nie? I o tej naszej, to... I tym, co się bardzo cieszę, To, co było też takim początkiem naszej znajomości, czyli ta pielgrzymka, tak, do Santiago, to też to, że no my cały czas jakoś pilnujemy, żeby być w podróży, nie? Ale też takiego zwiedzania. Więc jakoś mogę, chyba cieszę się, że mogę ogłosić to, że wiesz co, karawaning stał się naszą pasją ostatnio. Ach, no tak. Właśnie, więc się, to jest coś takiego poza totalnie, wiesz, pracą, gestaltem, no, nie? No. W sensie takim, no już myśleniem o rozwojowym, to w co, wiesz, chcemy oboje ręce włożyć i gdzie możemy się spotykać. Więc to też nie jest tak, wiesz, że my tutaj tylko pracujemy albo samorozwój, albo praca dla innych, tylko... Aha, okej, w tym sensie, tak. Tylko też sobie lubimy pojechać gdzieś, po, wiesz, po nogami Zdane. Pobrodzić i no... Chyba to chcę powiedzieć, że jesteśmy takimi normalnymi ludźmi, nie? Tak, taki disclaimer. Ale w ogóle jesteśmy normalni. No, no, dobrze. Gość jesteśmy, tak. To tak. Tak. Tak, pamiętam o tej karawanie, że mówiłaś, tak. Wiesz, super. Kampery. No, a ty chciałeś zadać pytanie jeszcze? No, tak, czy? Tak. A jak ci z nami było w ogóle, wiesz? Tak, jak, no w ogóle, jak... no, mówię wam, że tak siedzę, po prostu sobie tutaj się podparłam i tak jak takim, no takim popołudniowa taka wizyta u znajomych, piję sobie herbatkę, trochę jem ciasto i rozmawiam tak z wami. Nie wiem, takie jakieś dobre doświadczenie, że tak, wy akurat macie tam teraz tą śliwkę, ale ja tu wszędzie mam takie śliwkowe rzeczy akurat oprócz ściany, ale tak jakbym była w jednej przestrzeni z wami. A. Tak sobie siedzę i, no, i słucham. Bardzo, bardzo miłe. Cieszę się, że się sięgnęłam po ten kontakt z wami, bo też więcej was poznałam, bo tak za każdym razem gdzieś w tych różnych miejscach, nawet bym powiedziała na EAGT, na Jelomie to już może tak nie pamiętam, bo to naprawdę dawno temu było, czy was tak rozpoznawałam, a wy mnie, ale na EAGT na pewno, a później Sycylia, gdzieś tam zawsze w jakimś przelocie was widziałam i teraz nagle mam całą historię. No, tak mi się jakoś dopełnia. No. Mówicie, było cię cudownie gościć tutaj u nas, tak, nie? Tak, o, jak miło. I być też twoimi gośćmi. No. Tak. Też mam takie wrażenie, jak o to cię pytałem, to też tak, tak się czuję. Nie? Że... A, no to fajnie. Wiesz, to jest takie miłe, kiedy też ktoś się tobą ciekawi, w sensie jak ty cię ciekawisz, nie wiem, mną czy nami, nie? Bo nie ma zbyt dużo okazji, żeby... Nie ma, no nie ma. Żeby, nie wiem, mówić, co sobie opowiadać. To może to jest ta metoda na to, żeby w tych organizacjach kształtowych było dobrze, to żeby się tak zapraszać, nie? A widzisz, tak, dokładnie. Wiesz, no. Pociekawić, żeby poznać. Pamiętam tak chyba na Sycylii, jak był ten bal, prawda? Tak. To bardzo, to było takie spotkanie, nie? Prawdziwi ludzie jesteśmy, nie? Okej. To dziękuję bardzo wam, życzę dobrego popołudnia. Dziękuję jeszcze raz, super, naprawdę. I wyślę wszystko. Trzymaj się, dzięki, pa. Pa, pa, cześć.